قوت والا محال کسرے کے ساتھ میم کا کسرہ محال اس کی بہت سے معنی آتے ہیں. عذاب بھی عذاب میں مبتلا کرنا شدت گرفت کرنی عقاب میں ڈالنا پکڑنا اور قوت اور طاقت کے معنی میں شدید المحال وہ بڑی طاقت والا محال اگر میم کا ذمہ ہو جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے جھوٹ جو خلاف واقعہ اس کو محال کہتے ہیں. جو مطلب ہے سری باطل ہو چیز وہ محال امر محال ہے باطل چیز ہے سری جھوٹ ہے. اور محال اگر فتح کے ساتھ استعمال کریں تو محال کہتے ہیں یہ چیز محال ہے یعنی ممکن نہیں ہے غیر ممکن چیز پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. یہاں پر کسرے کے ساتھ ہے جو قوت اور طاقت کا معنی دے خدا تعالی کی بڑی طاقت ہے وہ بہت طاقت والا ہے. یہ بجلی ہے اور یہ گرج وغیرہ یہ اس کی طاقت کے مظاہر ہیں کبھی اس طریقے سے بھی وہ ظاہر کرتا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں حضور کے زمانے میں یہ مدنی زندگی میں دو آدمی قبیلہ عامر کے یہ بڑے آدمی تھے عامر ابن طفیل اور عربد ابن ربیعہ یہ دونوں سازش کر کے آئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی. آپس میں انہوں نے اسکیم بنائی تھی تو طفیل نے کہا تھا عربد کو کہ میں جاؤں گا میرے ساتھ ہی رہنا تلواریں تو ہر وقت اپنے پاس رکھتی تھی میں چل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے مشغول کروں گا جھگڑا کروں گا تو تم پیچھے سے جب میں جھگڑا کروں تو تم پیچھے سے تلوار چلا کر خاتمہ کرنا. یہ دونوں حضرات وہاں گئے مشہور تھے یہ لوگ جو عامر ابن طفیل تھا یہ بڑا جاہل تھا بہت خوبصورت آدمی تھا آنکھ اس کی ایک ضائع ہو گئی تھی بہت خوبصورت تھا سردار تھا یہ بنی عامر کے سردار عربد بھی ایسا ہی تو لوگوں نے دیکھا ان کی حالت کو حضور مجلس میں تشریف فرما تھے یہ چل کر باتیں کرنے لگے اور پھر عامر نے حضور سے کہا کہ آپ سے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اور پہلے یہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کا اتباع کروں تو آپ میرے لیے کیا حصہ رکھیں گے تو آپ نے فرمایا کہ حصہ وغیرہ کچھ بھی نہیں اگر تم حقوق ملیں گے جو مسلمانوں کو ملتے ہیں اور وہی ذمہ داری ہوں گی جو مسلمانوں پر کہنے لگا کہ ایسا کیوں نہ کریں کہ میں مسلمان ہو جاؤں دیہات پر میری حکومت ہو اور شہروں پر آپ کی حکومت ہو. آپ نے فرمایا نہیں یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے جس کو چاہے گا وہ نیابت اور حکومت عطا فرمائے گا یہ اس قسم کی بات تو ہے نہیں. ایسی باتیں وہ کر رہا تھا تو کہنے لگا آپ میں ذرا آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ ادھر آئیں. حضور اٹھ کر تشریف لائے وہ آپ سے اسی قسم کی باتیں کر رہا تھا پیچھے دوسرا ساتھی آیا اس نے تلوار کو ہاتھ بھی لگایا لیکن اس تلوار اس کے ہاتھ کے ساتھ جام ہو گئی وہ نکلتی نہیں بتیری کوشش کی اس نے لیکن وہ نہیں تلوار نہیں نکل سکی. ادھر تو اللہ کا وعدہ ہے واللہ یاسمک من الناس خدا کا فرمان ہے وہ تو گارنٹی حاصل ہے. تو اس نے یہ کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا. پھر یہ دونوں آدمی ایسے ہی اول پھول بکتے ہوئے اور یہ اعتراض کرتے ہوئے وہاں سے نکلے تو پھر تھوڑا ہی وقت گزرا کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ راستے میں جاتے ہوئے اس کا جو ساتھی تھا اس پر بغیر کسی بادل کے اور بغیر کسی ابر کے اس پر بجلی گری اور وہ راستے میں ہلاک ہو گئے. نہ کوئی بادل تھا نہ کچھ تھا ایسے ہی فضا میں سے بجلی گری جیسا بادل سے گرتی ہے. نہ کوئی بادل تھا نہ بارش تھی کچھ نہیں تھا ایسا موسم تھا بجلی گری اور وہ ہلاک ہو گئے. اور یہ جو تھا دوسرا آدمی یہ کچھ تھوڑی دور گیا تو اس پر ایک تعاون کی گلٹی نکلی. قبیلہ سلول کی ایک عورت تھی اس کے خیمے میں جا کر اس نے تھوڑی دیر کے لیے پناہ لی. وہ گلٹی بہت بڑی تھی جیسا اونٹوں کے جسم پر نکلتی. پھر یہ جاہل تھا بہت زیادہ مثالی جاہل تھا تو کہنے لگا کہ غدت ان کا غدت البعیر ایسی گلٹی نکلی ہے جیسا اونٹ کے جسم پر نکلتی اور میں سلولیا کے گھر میں اس کے خیمے میں مر رہا ہوں. یہ بات مجھے پسند نہیں ہے. گھوڑا تھا اس کو طلب کیا اس پر سوار ہو گیا اور تلوار اپنی سونت لی اس کو دوڑانا شروع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ملک الموت کو گالیاں دینی شروع کی. اگر میرے سامنے آ جائیں تو تمہارا کام تمام کر لوں. اسی طرح گھوڑے کو دوڑاتے دوڑاتے اسی پر ہلاک ہو گیا. یہ واقعہ موجود ہے. یہ خدا تعالی کے شدید المحال ہونے کی مثال ہے. وہ کیسا ارادہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ یعنی جس چیز سے چاہے ان کو ہلاک کر دیا. ایک کو تعاون کی بیماری سے اور اس شکل میں ہلاک کیا اور دوسرے پر بجلی گرا کر اس کو ہلاک کیا اور ایسے موسم میں اور ایسی فضا میں کہ جہاں نہ کوئی بادل ہے نہ کوئی. خدا تعالیٰ جب کوئی گرفت کرتا ہے پکڑتا ہے تو اس کے لیے ایسی اسباب بنا دیتا کہ وہ بڑی طاقت کا مالک ہے. اس کی طاقت کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. جہالت میں مبتلا رہتے ہیں, نادانی میں مبتلا رہتے ہیں, شرک اور کفر کرتے رہتے ہیں, حالانکہ ان کا فرض ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو تسلیم, اس کی توحید کو مانے, اس کی صفات کو مانے, اسی کی عبادت کریں, اسی کو کارساز اور متصرف سمجھیں اور عقیدہ رکھیں. لہو دعوت الحق کے اس کی دعوت برحق ہے. دو طرح اس کا معنی کیا جاتا ہے. اس کی دعوت برحق ہے یعنی اللہ تعالی کی دعوت کیا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم کو فلاں نصیب ہو. اسی کی یہ دعوت جو ہے یہ برحق ہے. اور اللہ کے سوا غیروں کی پرستش اور غیروں کی عبادت کی جو دعوت ہے وہ سراسر باطل ہے, شرک ہے, کفر ہے, تباہی اور بربادی کا سامان. برحق دعوت اسی کی ہے جو ایمان اور توحید کی طرف وہ دعوت دیتا ہے اس کو مان. اور دوسری بات یہ لہو دعوت الحق, اسی کا پکارنا برحق ہے. اپنی مشکلات میں, اپنی حوائجات میں, اپنی پریشانیوں میں پکار اسی کی برحق ہے کہ اسی کو ہی پکارنا چاہیے. جو بھی پریشانی, تکلیف, مصیبت جو بھی ہو اسی کا پکارنا برحق ہے. کیونکہ کسی مصیبت, تکلیف, پریشانی کو اس کے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا. کسی کے قبضے اور طاقت میں نہیں ہے تصرف کرنا. نہ شفا کسی کی, نہ موت اور حیات, نہ تنزل اور ترقی کسی کے قبضے اور تصرف میں نہیں. تو لہذا اسی کا پکارنا برحق ہے. اسی کو پکارو. یہی یعنی توحید کا مقصد ہے کہ اپنے تمام حوائجات میں اسی کو. ایسی ہستی جو مافوق الاسباب تصرف رکھتی ہے تمام چیزوں پر, اس کے سوا کسی اور کو پکارو گے حاجی دروائی مشکل کشائی کے لیے یہ شرک اور کفر بنے گا, تباہی بربادی کا شکار ہو جاؤ گے. والذین یدعون من دونہ, وہ جو پکارتے ہیں اس کے سوا دوسروں کو, لا یستجیبون, وہ تو ان کے کسی کام نہیں آ سکتے. کوئی کسی کی مصیبت حل نہیں کر سکتا. نہ کسی کے اختیار میں ہے, نہ اس کا منصب ہے. وہ سب عاجز ہیں اور مخلوق ہے. جیسا یہ مخلوق ہے پکارنے والا, ویسے دوسرے بھی. وہ بھی مخلوق ہیں, ایسی جنات ہوں, فرشتے ہوں, پیغمبر ہوں, اولیاء ہوں, صلحاء ہوں, شیاطین ہو کوئی بھی ہو، وہ تو سب مخلوق ہے جیسا یہ پکارنے والا، اور مخلوق کا یہ منصب نہیں ہے نہ اختیار ہے ان کے پاس. اختیار جس کے پاس ہے وہ قادر مطلق اور علیم کل خدا کی ہستی ہے، تصرف اس اسی کا ہے. وہ تو کسی چیز کو حل نہیں کر سکتے اور نہ وہ جواب دے سکتے ہیں، نہ پورا کر سکتے ہیں، نہ کام دے سکتے ہیں. اس کی مثال تو ایسی ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ جیسا کوئی آدمی پانی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور آوازیں دیتا ہے پانی میرے منہ میں آ جائے، پانی میرے منہ میں آ جائے. بھلا ایسا بھی ہوگا کہیں؟ کسی نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا کہ پانی اس کے منہ میں آ جائے؟ چاہے دریا کے کنارے، کنویں کے کنارے، کسی پمپ کے کنارے کھڑے پانی بہ رہا، کہتا ہے پانی میرے منہ میں آ جا، پانی میرے منہ میں آ جا. بھلا ایسا ہونا ممکن ہے؟ ایسا ہی غیر اللہ کو پکارنے کی مثال ایسی کبھی بھی نہیں ہوگی اس کی عاجز روائی کی. بعض فرماتے ہیں کہ پانی کی طرف ہاتھ بڑھانا یہ ہے کہ کوئی آدمی پانی کی طرف ہاتھ بڑھا کر مٹھی میں پکڑ لے پانی، ہزار کوشش کرے گا پکڑ نہیں سکے گا. جیسا یہ محال ہے، اسی طریقے سے اللہ کے سوائے غیر کو پکارنا اور اس کی حاجت روائی کا منتظر رہنا امر محال ہے. جیسا پانی کو کوئی مٹھی میں نہیں پکڑ سکتا، جب بھی پکڑے گا پانی گر جائے گا، ایسا ہی ہے. بعض یہ فرماتے ہیں پہلا معنی زیادہ مشہور، دور سے ہی آواز دے رہا ہے پانی میرے منہ میں آ جا. پانی نے کب منہ میں آنا؟ جب تک کہ خدا نے جو تبھی سلسلہ مقرر کیا جائے گا، پانی برتن میں لے گا، منہ کی طرف اٹھائے گا، تب ہوگا. ادھر یہ ہے کہ جو ہستی اس کی مستحق ہے یا متصرف ہے، وہی اس کی مشکل کو حل کرے گی، وہی اس کی حاجت کو پورا کرے گی. دوسرے کے پاس تو کچھ نہیں، ویسے یہ جیسا پانی کو پکارتے رہو، کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ مثال بیان فرمائی اللہ نے، جیسا کوئی شخص اپنے ہاتھوں کو پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے. وہ ماں ہوا بالغی، وہ نہیں پہنچنے والا کبھی بھی. فرمایا اسی طرح کفر کرنے والوں کی جو پکار اور دعا ہے وہ گمراہی اور ناکامی میں، ایسے ہی غیر اللہ کو پکارتے رہتے ہیں اپنی حاجت روائی کے لیے، وہ کچھ نہیں، اس نری گمراہی اور ضلالت ہے کہ جو اختیار نہیں رکھتے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ان کو پکار رہے ہیں. تو یہ سوائے گمراہی اور ضلالت کے کچھ نہیں ہے، ان کی عبادت بھی اور ان کی پکار بھی اور دعا بھی غیر اللہ کے سامنے نری گمراہی اور ضلالت ہے، کیونکہ ان کے پاس تو ہے کچھ نہیں. قرآن کریم میں اس مضمون کو مختلف جگہوں میں اور نہایت وسیع پیمانے پر واضح کیا گیا ہے کہ غیر اللہ کے پاس کوئی تصرف نہیں ہے، نہ وہ خالق ہیں، نہ مالک ہیں، نہ متصرف ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، مخلوق ہیں، عاجز ہیں. تو یہ ایک مخلوق دوسرے مخلوق کو جب پکارے گی جس کے پاس کوئی اختیار نہیں، تو سوائے گمراہی اور ضلالت کی اور کیا ہو. تعجب، اور اگر آپ تعجب کریں، واجب القول ان کی بات زیادہ قابل تعجب ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ اذا کنا ترابا، جب ہم کھو جائیں گے مٹی، کیا ہم نئی پیدائش میں پیدا کیے جائیں گے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اور یہی لوگ ہیں کہ توف ہوں گے ان کی گردنوں میں، اور یہی لوگ ہیں دوزخ والے جو اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ اور آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں یہ برائی کو بھلائی سے پہلے, اور تحقیق گزر چکی ہیں ان سے پہلے مثالیں عذاب کی, اور بے شک تیرا پروردگار البتہ بخشش کرنے والا ہے لوگوں کو باوجود ان کی زیادتی کے, اور بے شک تیرا پروردگار البتہ سخت سزا دینے والا بھی ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کیوں نہیں اتاری جاتی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے, بے شک آپ ڈر سنانے والے ہیں اور ہر ایک قوم کے لیے یہ حاضر ہوا کرتا ہے. پہلے چند توحید کے دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے, وہ قدرت تامہ اور حکمت بالغہ پر مشتمل ہیں. یہ زمین اور اس کے اندر کی چیزیں, مختلف قسم کے پھل درخت وغیرہ طرح طرح کی چیزیں, ایک ہی قسم کے پانی سے جن کو سیراب کیا جاتا ہے لیکن ان کا ذائقہ جدا جدا ہے, یہ ماد اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی قدرت کام کر رہی ہے. یہ مادہ نہیں ہے یا طبیعت نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ مادہ اور طبیعت ہوتا تو اسے ایک ہی قسم کے اثرات مرتب ہوتے. یہ جدا جدا اثرات کا مرتب کرنا یہ قدرت تامہ والے اللہ تعالیٰ کا کام ہے جو وحدہ لا شریک ہے. یہ نشانیاں اور آیات اور دلائل ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں اور جو غور و فکر کرتے ہیں. جو دھیان بھی نہیں کرتے, نہ غور و فکر کرتے, نہ عقل کو صحیح استعمال کرتے ہیں, ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں یہ دلائل, وہ تو اپنی جہالت اور نادانی کے اندر ہی پڑے رہیں گے, اپنے باطل خیالات کے اندر ہی مگن رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ایک طرف تو قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور دوسری طرف یہ تسلی کا مضمون. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے لوگوں کے لیے کافروں کا نہ ماننا ضد اور ہر گرمی کرنی, اس پر اللہ نے تسلی دی ہے, اور قیامت کے انکار کرنے کا جو لوگ خیال رکھتے ہیں ان کا رد فرمایا ہے. ارشاد یہ ہوتا ہے وہ انتاجب, اور اگر آپ تعجب کریں اس بات پر کہ یہ لوگ کیوں نہیں مانتے, یعنی خدا کی توحید کو اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو اور محاسبہ اعمال کو, یہ لوگ کیوں نہیں مانتے, اگر آپ کو تعجب ہو تو آپ کی بات سے زیادہ تعجب انگیز ان لوگوں کی بات ہے. وہ یہ کہ یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں, آپ کی بات زیادہ ان کی بات تعجب انگیز ہے کہ یہ قیامت کا جو انکار کرتے ہیں کس بنا پر انکار کرتے ہیں. فاجب القولم ایزا کلنا ترابن, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے, ہم بھی گویا مٹی ہی بن جائیں گے, ہمارے ذرات مٹی کے اندر ہی منتشر ہو جائیں گے, تو کیا ہم نئی پیدائش کے اندر پھر ظاہر ہوں گے, ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا. یہ بات ان کے لیے تعجب والی ہے, اور میں ان کی بات جو ہے یہ تو اور زیادہ تعجب والی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم مٹی میں مل گئے پھر کیسے زندہ ہوں. دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے اَإِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ, جب ہمارے ذرات اور عناصر اور اجزاء زمین میں رل مل جائیں پھر ہم کو کون زندہ. کہیں آتا ہے کہ اذا کنا عظاما نخرا، جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں، جو حیات سے بہت بعید ہیں اور دور ہیں، بوسیدہ ہڈیاں ان میں کیا عظیم. تو فرمایا کہ ان لوگوں کا قیامت سے انکار کرنا یہ بہت ہی تعجب انگیز ہے اور بڑا افسوسناک بات ہے کہ اللہ تعالی نے جب ایک چیز کو، ایک قدرت کے کارخانے کو بغیر کسی سابقہ نمونے کے اور بغیر کسی مادے اور آلے کے ایجاد کیا ہے، تو جب اس نے ایجاد کیا ہے کہ ایجاد کرنے پر جو قادر ہے کہ جس پہ کوئی مادہ بھی نہیں ہے، کوئی نمونہ موجود نہیں ہے، نمونے کو دیکھ کر کے ایک چیز بنانی آسان ہوتی ہے، میٹر ہوتا ہے مادہ، اس سے کسی چیز کو تیار کرنا یہ آسان ہوتا ہے، بغیر نمونے اور بغیر مادے اور بغیر آلے کے جس نے اپنی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ اور اپنی صفت کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے اس بڑے عظیم شان کائنات کے سلسلے کو، تو کیا وہ انسان جیسی ہستی کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوگا؟ ان کی بات کتنی تعجب انگیز ہے. یہ پہلی چیز جو ہے یہ تو سب سامنے موجود ہے کہ جس نے اتنی بڑی بڑی چیزوں کو، پہاڑ، زمین، آسمان، کرے فضائی اور تمام دوسری چیزیں اپنی قدرت تامہ کے ساتھ پیدا کی ہیں سابقہ نمونے کے بغیر. تو ماڈل نہیں تھا، نمونہ نہیں تھا جس کو دیکھ کر کے چیز تیار کی جائے. تو یہ ایجاد کرنا زیادہ دشوار ہے یا کہ دوبارہ ایک چیز پیدا شدہ ہے اس کو دوبارہ زندہ کر لینا، یہ کون سی مشکل بات ہے پھر اس قادر مطلق کے سامنے؟ فرمایا کہ اگر آپ کو تعجب ہو ان کی بات پر، تو ان کی بات بہت زیادہ تعجب انگیز ہے کہ یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں پھر ظاہر کیے جائیں گے، پیدا کیے جائیں گے؟ فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں، ایک تو یہ ہے قیامت کے زندگی پر اور قیامت کے برپا کرنے پر بھی کافر لوگ تعجب کرتے تھے. قرآن میں ان دونوں چیزوں پر تعجب کا ذکر ہے، ایک تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر کافر لوگ تعجب کرتے تھے کہ یہ بڑی بعید بات معلوم ہوتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک ہی معبود کی پرستش کی جائے. اجعل الآلہۃ الہاً واحداً ان ھذا لشیءٍ عجاب. بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے باپ دادا یہ جن جن کی پوجا پرستش کرتے تھے، جن سے حاجت روائی مشکل کشائی کرتے تھے، سب کو کہتے چھوڑ دو، ایک کوئی مانو. اس پر بھی کافر لوگ تعجب کرتے تھے. تو اللہ تعالی نے دونوں کا رد فرمایا ہے. یہاں پر قیامت کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مٹی میں مل جائیں گے تو کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے. تو فرمایا ان کی بات بڑی تعجب انگیز ہے، اور دلیل خود ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں جس اللہ نے پیدا کی ہیں اس کی صفت خاطر اور بدی ہے، تو وہ دوبارہ اعادہ کرنے پر کیسے قادر نہیں ہے اور کیوں اعادہ نہیں کر سکتا؟ یعنی کتنی بے عقلی کی بات کرتے ہیں یہ لوگ، قیامت کا انکار کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، رب کی صفت کو ہی نہ پہچانا، اس کی قدرت کو ہی نہ معلوم کیا، اور پھر اس نے جو وعدہ کیا ہے کہ میں ایسا ضرور کروں گا، وعدہ نہ لئی ہے انا کنا فاعلین کما بدانا کما ولا خلق نوئل، جیسا پہلے پیدا کیا دوبارہ بھی اس طرح لوٹائیں گے اور حساب کتاب تم سے لیا جائے گا اور اگلی منزل درپیش ہوگی. یہ بات ضروری جو ہے، لازمی ہے، ہونے والی ہے. تو فرمایا یہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، تو ایسے لوگوں کی سزا بھی سن لیں. اولئک الاغلال فی اعناقہم، یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے. اغلال، یہ غل توق گردن میں پڑے ہوں گے. یہ توق ذلت کی نشانی ہے. دنیا میں جنہوں نے باطل عقیدے کو گلے میں لٹکایا اس کے لیے ہر وقت قربانیاں دیتے رہے, وہ چیز قیامت کو ذلت ناک توق بن کر گلے میں لٹکے گی. ادھر ہے کہ زنجیریں بھی ہوں گی, زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور گلوں میں توق ہوں گے, ایسے ہوں گے کہ ان کی گردنیں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی, بڑے بڑے توق پڑے ہوں گے, جیسا کہ سورہ یاسین میں قوم مقمہ گلے اوپر اٹھ رہے ہوں گے, ایسے بڑے بڑے توق نیچے پڑے ہوئے ہوں گے. یہ توق ذلت کی نشانی. ادھر زنجیریں ہوں گی کھینچنے کے لیے, دوائی کا سامان ہوگا, گسیٹ گسیٹ کر ان کو, اور ایسی ذلت کی شکل میں دوزخ میں پھینکا جائے گا. یہ جو ایسے انکار کرتے ہیں ایمان لانے سے, رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں, قیامت کا توحید کا انکار کرتے ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ توق ہوں گے ان کی گردن. حضور کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی خواب کے اندر یہ دیکھے کہ اس کو بیڑی پڑی ہوئی ہے یا کڑی لگی ہوئی ہے تو یہ اچھی نشانی سمجھی جائے گی, بیڑی جو پڑی ہوئی ہے, کیونکہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ آدمی دین میں ثابت قدم ہے, لیکن اگر توق پڑا ہوا گردن میں دیکھے تو یہ بری علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی ذلیل ہوگا. یہ توق ذلت کی نشانی. اور قید و ثبات فی الدین ہے, صحیح حدیث میں آتا ہے کہ یہ دیکھے کہ میرے ہاتھ میں کڑی لگی ہوئی ہے یا پاؤں میں بیڑی پڑی ہوئی ہے, دین میں پختہ ہے یہ آدمی, اچھی علامت. لیکن گلے میں توق لٹکنا یہ ذلت کی نشانی ہے. تو فرمایا یہی لوگ ہیں کہ توق ان کی گردنوں میں ہوں گے. رسم و رواج, شرکیہ باتیں, کفر والی باتیں, یہی ان کے گلے کا توق تھی یہاں دنیا میں, اور یہی چیزیں جزائے عمل کے اندر ان کے لیے, جیسا کہ مال کے اندر بخل کرنے کی شکل میں اللہ نے فرمایا کہ سیطوقون ما بخلوا به, زکات نہیں دیتے تھے, مال کا جو حق تھا نہیں ادا کرتے تھے, یہی مال ان کا سانپ بن کر گلے میں لٹ جائے گا, توق بنایا جائے گا گلے. یہ ہے ان کے باطل عقیدے, وہاں توق بن کر گلے میں لٹکیں گے اور بڑی ذلت ہوگی وہاں, اور یہی لوگ ہیں دوزخ والے. یہ ان کی جزا ہے, یہ انکار کرنے والوں کی, اور پھر ہمیشہ رہیں گے وہاں, ماں سے کو خلاصی کا موقع ہی نہیں ہوگا, کیونکہ کفر الشرک کی سزا دائمی ہوگی. اعمال کی خرابی میں جو بات ہوتی ہے وہ وقتی ہوگی, وہ سزا کے لیے ہوگی, وہ تطہیر کے لیے ہوگی, اور جو کفر شرک کی سزا ہوگی وہ ابدی ہوگی, دائمی ہوگی, وہاں سے نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا اور انکار کرنے والوں کی اور خرابی کو بیان فرمایا ہے. یستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنۃ, جلدی جاتے ہیں آپ سے برائی کو بلائی سے پہلے. بلائی تو ابھی آئی نہیں ہے, بلائی تو آتی ہے شکل میں کہ ایمان کو قبول کرتے, نیکی اختیار کرتے تو اس کا نتیجہ اچھا ہوتا. بلائی تو آئی نہیں ہے, اس سے پہلے ہی برائی کے طلبگار ہیں. وہ اس طرح طلبگار ہیں کہ اپنے منہ سے اور اپنی زبانوں سے عذاب مانگتے. کبھی کہتے ہیں قیامت کیوں نہیں آئی, کبھی کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا, سزا کیوں نہیں ملتی, آسمان کا ٹکڑا کیوں نہیں گرتا, فلاں بات کیوں نہیں ہوتی. اپنی زبانوں سے وہ ہلاکت کی باتوں کو مانگ رہے ہیں. بلائی تو آئی نہیں ابھی, اور بلائی تو بھی یہ نہیں آ سکتی کیونکہ بلائی کا راستہ بھی نہیں پکڑا ان لوگوں نے. تو کتنی حماقت اور بے وقوفی ہے اس انسان کی جو اپنے منہ سے اللہ من کان ھذا والحق فامطر علینا حجارت من السماء, ہم نہیں مانتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں یہ سچ ہے, اگر یہ سچ ہے تو پتھر ہم پر برس جائیں. اپنے منہ کہیں گے فسکت یہ سب ہم من السماء, آسمان کا ٹکڑا ہمارے سروں پر گرا دے, ہم نہیں مانتے. یہ اسی قسم کی باتوں کا جواب اللہ نے دیا. کتنی بے وقوفی اور نادانی کی بات ہے. برائی کو بلائی سے پہلے ہی طلب کرتے ہیں, اپنے منہ سے طلب کرتے ہیں. وقد خلت من قبلهم المصلات، اور ان سے پہلے سزاؤں کی نمونے اور مثالیں گزر چکی ہیں. مصلات، مصلہ کی جمع، مصلہ کا معنی نمونہ، سزا کا نمونہ، مطلق نمونہ نہیں بلکہ ایسا نمونہ کہ جو سزا کا نمونہ ہو، جس کو دیکھ کر عبرت حاصل ہو. پہلے ایسی مثالیں گزر چکی ہیں، نافرمانوں کو اللہ تعالی نے سخت ذلت ناک سزاؤں میں مبتلا کیا، اس کو نہیں دیکھتے اور پھر یہ اپنے منہ سے سزا طلب کرتے ہیں، کبھی قیامت اور موت کو طلب کرتے ہیں اپنے منہ سے، کبھی کوئی اور شدید عذاب طلب کرتے ہیں. حالانکہ ان سے پہلے مصلات یعنی سزا کے نمونے گزر چکے ہیں، ان کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کی جا سکتی ہے. فرمایا ان ربا کا لذو مغفرت للناس علی ظلمہم، بے شک تیرا پروردگار البتہ بخشش کرنے والا ہے لوگوں کے لیے باوجود ان کے ظلم اور زیادتی. یہ بخشش دونوں قسم سے تعلق رکھتی ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر گرفت نہیں کرتا، مہلت دیتا، سنبھل جائیں باز آ جائیں موقع دیتا، یہ بھی اللہ کی میں بخشش کا ایک نمونہ ہے، فوری گرفت نہیں کرتا. ورنہ مجرم کو جب جرم کرتے فوری گرفت کر لے، لیکن نہیں، اس کی مغفرت اور مہربانی ہے کہ وہ مہلت دیتا رہتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آدمی فکر کو پاک کر لیتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیتا. اگر فکر انسان کی پاک ہو جائے، تطہیر فکر ہو جائے، عقیدہ پاک ہو جائے، بخشش کے بڑے سامان پیدا ہو جاتے ہیں اس کے لیے. لیکن خدا تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے، یہ اللہ کی دونوں صفتیں ہیں. خدا تعالیٰ بخشش اور مہربانی والا بھی ہے، دوسری جگہ ہے کہ میرے بندوں کو اطلاع دے دو انی انا الغفور الرحیم ان عذابی ہو عذاب علیم، میری سزا بھی بڑی سخت ہے اور میں غفور اور رحیم بھی، دونوں صفتیں ہیں. کسی ایک بات کے متعلق نہیں، دونوں پر انسانوں کی توجہ ہونی چاہیے. مہلت اگر مل گئی تو مغرور نہ ہو انسان، خدا سخت سزا دیتا ہے، جب پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں. دونوں صفتیں ہیں پروردگار. حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالی کی معافی و درگزر نہ ہوتا تو انسانوں کے لیے یہاں زندگی میں زندگی قطعی طور پر خوشگوار نہ ہوتی، سمجھیں، قطعی طور پر زندگی خوشگوار نہ ہوتی اگر اللہ کی معافی اور درگزر والی بات نہ ہوتی، زندگی تلخ ہوتی انسان. اور اگر خدا کی گرفت والی بات پکڑ والی نہ ہوتی تو انسان بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ دونوں باتیں ہیں، ادھر گرفت بھی ہے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور رجاء کے درمیان درمیان ہوتا، بالکل ایک طرف نہ ہو انسان، خوف بھی رہے اور امید بھی رہے، یہی ہے ایمان کا تقاضا. بے شک تیرا پروردگار البتہ بخشش کرنے والا ہے. حافظ ابن اساکر کے حوالے سے امام ابن کثیر نے یہ بات نقل کی ہے، مفسر قرآن امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، جن کی قرآن کی تفسیر بڑی مشہور ہے، مختصر ہے لیکن بہت مشہور ہے. یہ بھی امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، حافظ الحدیث تھے، شارع تھے حدیث کے، بڑے امام تھے. یہ ساتویں آٹھویں صدی کے بزرگ گزرے ہیں، ان کی تاریخ بھی سب سے زیادہ اچھی ہے. تاریخ کی کتابوں میں سب سے اچھی کتاب انہی کی ہے، جس کا نام ہے البدایہ والنہایہ، 16 جلدوں میں انہوں نے لکھی، آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے زمانے تک 16 جلدوں میں تاریخ لکھی ہے. سب سے اچھی تاریخ ابن کثیر کی ہے، اور بخاری کی شرح بھی لکھی ہے، حدیث میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں. بڑے اچھے آدمی تھے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مقلد تھے، شافعی المسلک رکھتے تھے. اور انہوں نے ابن اساکر کے حوالے سے بات بیان کی. حافظ ابن اساکر بھی چھٹی ساتویں صدی کے ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کی تاریخ بڑی مشہور ہے اور بھی کتابیں انہوں نے لکھی. وہ بھی حافظ الحدیث تھے اور بڑے پائے کے مورخ تھے. انہوں نے ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ابی حسان حسن ابن عثمان ایک بزرگ تھے, انہوں نے کہا کہ میں خواب دیکھا, خواب میں مجھے اللہ تعالی کی زیارت ہوئی. خواب کا معاملہ ایسا ہے, خواب میں ہر چیز ہو سکتی, انسان خدا کو بھی خواب میں دیکھ سکتا ہے, اس کی صفت کو دیکھ سکتے ہیں, ہر چیز کو. خواب کا عالم اس جہان سے الگ ایک دوسرا جہان ہوتا ہے, اس کے الگ حقائق ہوتے ہیں, الگ اس کے تمثیلات ہوتے ہیں. کہ میں نے خدا تعالی کو دیکھا, خدا تعالی جلوہ فرما ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں اور حضور اپنی امت کے ایک آدمی کے لیے سفارش فرما رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اپنے ایک امتی کے حق میں سفارش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالی نے جواب میں یہ فرمایا کہ علم یکفی کا آپ کے لیے کافی نہیں ہے, وہ جو میں نے سورت رعد میں یہ آیت آپ پر نازل کی ہے, ان ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمہم, یہ آیت پڑھی, تیرا پروردگار بخشش کرنے والا ہے لوگوں کو باوجود ان کی زیادتیوں کے. اللہ تعالیٰ بہت کچھ زیادتیوں کے باوجود معاف کر دیتا ہے, لیکن بشرطے کہ ایمان ہو اور فکر پاک ہو, بخشش ہو جاتی ہے. میں کہ یہ آیت کافی نہیں ہے, یہ سورہ رعد میں نے نازل فرمائی آپ پر, کسی کا حوالہ دیا. فرمایا دیکھو کافروں کی ہٹ درمی, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, کہتے ہیں کافر لوگ, کیوں نہیں اتاری جاتی اس پیغمبر پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. نشانی سے مراد یہ ہے کہ جیسی نشانی ہم طلب کرتے ہیں وہ نشانی, ورنہ نشانیاں تو بے شمار نازل ہوئی. قرآن خود ایک عظیم نشانی ہے, اللہ کی آیتوں میں سے اور نشانی اور معجزات میں سے قرآن ایک بے مثال خود نشانی ہے, اور اس کے علاوہ بے شمار نشانیاں اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ مبارک پر ظاہر کی ہیں وقتاً فوق. لیکن زد اور ہر درمی کرنے والے نے ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا ہو جائے, یہ مکہ جو ہے یہ یہاں باغات ہو جائیں, یہاں نہریں جاری ہو جائیں, سیڑھی لگا کر کے چڑھ جا, ہم دیکھتے رہیں آسمان پر چڑھ کے کتاب نازل کر, فرشتے آ جائیں آ کر گواہی دیں کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں, خدا تعالی سامنے آ کر کھڑا ہو جائے الیاذ باللہ. تو ایسی نشانیاں طلب کر, یہ محض ہر درمی اور زید اور عناد کی باتیں. کوئی انسان جو منصف مزاج ہو اس قسم کی بات نہیں کر سکتا. حضور کے صحابہ کرام کبھی نشانیاں نہیں طلب کرتے تھے. نشانیاں طلب کرنا, معجزات طلب کرنے, یہ اصل میں ہر درم لوگوں کا کام ہوتا ہے جس نے ماننا نہیں ہوتا. پھر جو بات مان اپنی زبان سے مانگتے تھے اس کا ظہور ہوتا تھا, پھر انکار کر دیتے تھے. اپنے منہ سے کہا کہ ہم کو یہ دکھا, چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دو, حضور نے دعا کی اور اشارہ کیا, چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. لیکن مشرکین مکہ نے پھر بھی کہا سحر المستمر, یہ تو جادو ہے, چلتا پہلے بھی ہوتا تھا آج بھی, سحرنا محمد, محمد نے ہم پر سحر کر دیا ہے الیاذ باللہ. پھر بھی نہیں مانے, جنہوں نے نہیں مانا. سینکڑوں چیزیں دیکھی, نشانیاں دیکھی, لیکن زید اور ہر درمی کی بنا پر مانا نہیں. پھر فرمایا دیکھو یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ انہیں اتاری جاتی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. اس کا جواب اس طرح دیا کہ نشانیوں کا ظاہر کرنا یا معجزات کا ظاہر کرنا آپ کہہ دیں کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ میرا منصب نہیں ہے کہ میں فرمائشیں پوری کروں, نہ میرا اختیار ہے. کیونکہ نبی کا اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی نشانی یا معجزہ لائے، وہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، خدا کی مشیت ہوتی ہے تو وہ ظاہر کر دیتا ہے ورنہ نہیں. جواب میں کہا گیا انما انت منذر، آپ تو ڈر سنانے والے ہیں، آپ کا کام تو ہے کہ اللہ کی گرفت اور خدا کے عذاب اور شدید محاسبے سے آپ لوگوں کو ڈر سناتے ہیں. یہ آگے یہ منزل آنے والی ہے، فکر کر لو، آپ کا کام یہ ہے. فرمائشیں پوری کرنی یا معجزات اور نشانیاں لانا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. اگر چاہے تو کسی نشانی کو ظاہر کر دے، نہ چاہے تو نہ کرے. آپ کا کام تو انذار ہے، ہر نبی منذر ہوتا ہے، رسلاً مبشرین و منذرین، قرآن میں ساری نبی مبشر اور منذر ہوتے ہیں. اور منذر کا لفظ عام بھی، نبی کے علاوہ بھی اور لوگ بھی جو نبیوں کے پیروکار ہوتے ہیں وہ بھی منذر ہوتے ہیں. منذر کا لفظ عام ہے، نبی ساری منذر ہوتے ہیں، نبیوں کے پیروکار بھی، جو لوگ اچھے اور مخلص و آل حق میں سے ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں برے انجام سے، برے نتائج سے، جو کفر شرک کے اور برائیوں کے نتائج ہیں ان سے آگاہ کرتے رہتے ہیں. فرمایا کہ آپ تو ڈر سنانے والے ہیں، اور ہر قوم کا ہادی ہوتا ہے. اللہ تعالی کی سنت یہ ہمیشہ رہی ہے، ہر قوم میں اللہ نے ہادی بھیجے، تو اس لیے اللہ نے آخری دور میں آپ کو ہادی بنا کر بھیجا. آپ کا کام ہے ہدایت کا راستہ دکھانا اور ڈر سنا دینا. فرمائشیں پوری کرنی یہ آپ کے اختیار میں نہیں، آپ ہادی ہیں، ہدایت کرنے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں لوگوں کی، یہ آپ کا منصب ہے. اور یہ اللہ کی سنت اسی طرح جاری رہی ہے کہ ہر قوم میں، ہر ملک میں اللہ نے ہادی بھیجے. یہ عام مشہور معنی ہے. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں انما انت منذر، آپ ڈر سنانے والے ہیں، آپ کا منصب یہ ہے، فرمائشیں پوری کرنی یہ نہیں ہے آپ کا منصب. آپ ڈر سنانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کی رہنمائی کرنے والے ہیں. پہلے جو تھا مخصوص معاملہ تھا کہ نبی کسی قوم یا دو قوموں کی طرف مبعوث ہوتا تھا، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا مجھ کو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، نبوت عامہ نہیں دی مجھ کو کہ تمام مخلوق کی طرف. لیکن آخری نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، آپ ہر قوم کے ہادی رہنما. مکے والے کیوں انکار کرتے ہیں؟ جیسا کہ دوسری سورہ اعراف کے اندر ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے بنی نوع انسان میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایسی عمومی پیشوائی عطا فرمائی انی جاعلک للناس اماما، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری قوموں کی طرف، قرآن تمام قوموں کا پروگرام، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام قوموں کے نبی. جتنے بھی اقوام دنیا میں پائی جاتی ہیں قرآن کے نزول کے زمانے میں، اس کے بعد جو بھی ہوں، بوئسٹو الی الاسود والاحمر، کالے رنگ کے ہوں یا گورے رنگ کے ہوں، تمام کی طرف اللہ نے مجھ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا. امریکہ کے رہنے والے ہوں یا روس کے رہنے والے، چائنا کے ہوں یا ویتنام کے، ہندوستان کے ہوں یا خراسان کے، سب کی طرف اللہ نے مجھ کو ہادی بنا کر بھیجا. لتنذر بہ ام القرا ومن حولہ ومن بلغ، مکے والے بھی آپ کے مخاطب ہیں، ارد گرد والے بھی، اور جہاں تک یہ قرآن چل جائے وہ سب لوگ آپ کے مخاطب ہیں، اور سب کے لیے آپ ہادی ہیں. اور آپ کو جب تک لوگ نہیں مانیں گے تو ہدایت کا دروازہ نہیں کھلے گا، بند ہے. ہدایت کا دروازہ یہی آخر میں جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی اللہ کا رسول برک مانے گا، آپ کے پروگرام کو تسلیم کرے گا، اس کو نجات ملے گی، ورنہ نجات نہیں مل سکتی کسی.